بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Tulimaliza aya 17 katika darasa iliyopita katika sura Ar-Ra'd kwenye tafsir Al-Misbah Al-Munir bi tahdhib tafsir Ibn Kathir. Tukazungumzia mifano miwili ambayo ilipigwa kwamba haki ni yenye kudhibiti alafu batil ni yenye kuondoka. Kwa kichwa cha habari chake, mathalani li baqai alhaqi wa fana'i albatil, mifano miwili ambayo ni ya kubakia haki na kumalizika batil. Katika aya inasema, anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayru zabadan rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. آية هي تلزمونزا وكرفتشاك نمفانوياك تكيبينيشا. Sasa leo kuna kama takmila, kama kukamilisha padogo ambapo palibakia panapohusiana na hayo masala au panapooana kuhusiana na masala ya mifano. Ndio maana Sheikh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akasema, dhikru mazidin min hadhihi al-amthilati min al-kitabi was-sunnah, kutaja ziada katika hii haya masala ya mifano haya, lakini ziada hii sasa ni kutoa katika kitabu na sunna. Mwanzo tulizungumzia tu ziada ya kwenye kitabu, mifano ya kwenye kitabu, ama hapa tutazungumzia mifano ya kwenye kitabu na sunna. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya ayati katika Qur'ani alizungumza kwa mifano, na as-sunna mtume naye akazungumza kwa mifano katika hadithi. Imaduddin Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sema, wa qad daraba Allah subhanahu wa ta'ala fi awwal surati al-Baqara lil munafiqina mathalain. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Baqara aliwapigia wanafiki mifano miwili, nariyan wa ma'iyan, mifano inayozungumzia masala ya moto na mfano mwingine unazungumzia masala ya nini, maji. Wa huma qawluhu ta'ala, na mifano hiyo ni kauli ya Allah aliposema, mathaluhum, wanafiki hao, mfano wao kamathali alladhi istawqada nara. Nadhani tumeshazungumza huko nyuma wakati wa fasiri suratul Baqara, mfano wa wanafiki ni kama mfano wa yule aliyekoka moto, falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ule moto ulipoangazia pembezoni mwao pale walipo, wakawa wanaona pembezoni nini, eh? Allah subhanahu wa ta'ala akaondoa ule mwangaza, akaunyakua. Watarakahum fi dhulumati, akawaacha wao katika viza, si giza moja, ni viza juu ya viza. La yubsirun, hawaoni. Tukasema huu ni mfano wa mnafiki ambayo hapa duniani alikuwa akijifanya kama vile ni Muislamu, kwa sababu mnafiki ni yule ambaye kwamba yudhhiru al-islam wa yubtinu al-kufra, anadhihirisha Uislamu na anaficha ukafiri. Kwa hiyo hapa duniani kule kudhihirisha kwake Uislamu kulimsaidia, maana alijulikana ni Muislamu akawa tena hatoi jizya, hatoi kodi kama wanavyofanya makafiri na ahlu dhima na mfano watu kama hao, yeye akawa anajulikana ni Muislamu, kumbe ni kafiri katika moyo wake. Kwa hiyo alipokufa vitu vyote vikawa vimefanya nini? Vimemalizika huko duniani. Kwa anakuwa anaingia katika fidhariki al-asfali minan nar. Ile imani yake aliyotangaza ya uongo haitamsaidia kitu. Thumma qala, kisha akasema tena Allah, au kasayibin minas samaa, au kama vile mvua inayotoka wapi? Yu fihi dhulumatun wa radun wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawaiqi hadhara al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Huni mfano mwingine, kapija mfano wa mvua, kama mvua inayoshuka kutoka juu ndani yake kuna ngurumo na radi na mfano wa vitu kama hivyo, wakawa wanaingiza vidole vyao kwenye masikio yao kujihadhari na kufa. Wallahu muhitun bil kafir. Asema hakadha, ndo hivyo, dharaba lil kafirina fi surati Nur, na ndio hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapigia makafiri mfano katika surati Nur, mathalaini, mifano miwili hivyo hivyo. Ahaduhuma, mmoja katika mifano miwili hiyo, qawluhu ta'ala walladhina kafaru, na wale waliokufuru, a'maluhum kasarabin biqi'a yasabuhu adh-dham'anu ma'a, wale waliokufuru matendo yao ni kama vile mazingazinga ambayo yako sehemu iliyonyooka, kiangalia sema yale ni maji yale. Hata idha ja'ahu lam yajidhu shay'a, mpaka akija akute kitu. Ni mifano hii Allah subhanahu wa ta'ala kaipiga. Wasarabu inma yakunu fi shiddati alhar, sarab ule mlenge, yale mazingazinga yale ambayo ukifika kwenye barabara ukisimama ukiangalia kule mbali barabara ya lami unaona kama maji hivi yamejaa kweli kweli, lakini ukifika pale hamna maji. Ndio huo mfano Allah anaupiga hapa. Siku ya kiyama makafiri wata kiu kimewabana, tuna hey, yale ni maji, ngoja niende kule, lakini kila akifika hamna kitu, kwa sababu walimdanganya Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia. Allah naye anawalipiza. Kadhalika akasema walihadha jaa fi sahihaini, kwa ajili hiyo ilikuja katika sahihi mbili. Fayuqalu lil yahudi yawma al qiyama, patasemwa kuambiwa mayahudi siku ya kiyama, fama turidu, mwataka nini? Kiu kimewapiga kweli kweli hapo, kisimamo kirefu, wanaulizwa mwataka nini? Fayaquluna ay rabbana atishna fasqina, e mola wetu tumesikia kiu sana sisi, fasqina, basi tunyweshe maji sisi tuna kiu. Fayuqalu ala taridun, sasa kwa nini hamji? Kunyweni basi, kunyweni. Fayaquluna ay rabbana la, fayariduna an-nara, fayariduna an-nara fa idha hiya kasarabin yahtimu ba'daha ba'dha, basi wanakunywa kidhani ni maji, kumbe ni nini? Ni moto, tena moto ule mkali ambao unajiliana huku na huku, una ule moto ukiwaka, mwingine unakatika, mwingine una, basi ndio chakula chao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kaman huwa khalidun fi nnari wa suquma an hamima faqatta'a am'aahum, hawa walioidiwa matunda, maziwa, asali na nini na mfano vitu kama hivyo, mvinyo, hawa ni sawa na yule atakayeishi katika moto anayenyweshwa maji ya moto kwa kweli yanawakata chango. Lashaka sio sawa. Hii ni mifano Allah subhanahu wa ta'ala aipija. Basi Mtume alayhi salatu wassalamu asema hali itakuwa hivi siku ya kiyama. Thumma qala ta'ala fil mathali al-akhar, kisha Allah akasema katika mfano mwingine, au kadhulumatin fi bahri lujjin يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها كما جزا لنلوبتكانا كاتك بهاري بهاري ليجا موينبي على كل حال هي يجري مفان وانبايا الله سبحانه وتعالى نيبيجا كويني أكيلي kwa Qur'an wajue kwamba haitakiwi mtu awe na alama za unafiki katika dunia au awe na kufru billah atakana amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala asije akapata hasara katika akhira. Fa fi sahihaini katika sahih mbili an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu radha Allah zimuende anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-ilm hakika mfano wa yale alionituma nayo Allah subhanahu wa ta'ala katika huda bi maana ya uongofu wa ilmu na elimu kama thali ghaithin asaba ardha ni kama mfano wa mvua ambayo imenyesha katika ardhi ni mtume huyu jamaa anapiga mfano unajua hii darasa leo unaweza kusikiliza alafu kuondoka mtupu ni mifano mitupu. Basi mtume anasema kama thali ghaithin asaba ardha ni kama mfano wa mvua ambayo imenyesha katika ardhi fakana mina ta'ifatun qabilat alma basi ikawa kuna baadhi ya sehemu katika ardhi imekubali maji vizuri fa ambatat alkala ikaotesha majani walushbu alkathir na mitimiti na manyasi mengi wakanat minha ajadibu amsakat alma lakini pia ikawa kuna kama vidimbwi dimbwi hivi sehemu za mashimo mashimo ambayo yanazuia maji maji yanakaa sehemu hizo fanafa Allahu biha nasa basi Allah akawa anawanufaisha watu kwa maji hayo fasharibu watu wakanywa warau na wakanywesha wanyama wao wakachunga wakanywa wasaku wakanywesha wanyama wao wazaramu na wakalima wa asaba taifatu minha ukhra na lakini mvua hiyo ikanyesha sehemu nyingine ambayo inama hiya qi'anun ni sehemu kame sehemu kame la tumsi kumaa haisimamishi maji wala tumbitu kalaa wala haiyoteshi majani falidhalika mathalu manfaqaha fi dini la basi huo ni mfano kwa yule ambaye kwamba atapata elimu ya dini ya Allah vizuri aifahamu wanafaahu Allah biha Allah subhanahu wa ta'ala akatoa manufaa mengi kuwanufaisha watu mtu huyo kwa elimu yake hiyo bima ba'athani asema kwa yale ambayo kwamba nimetumwa mimi mtume anasema wanafaa bihi fa'alima wa'allama kwa hiyo akajua na akafundisha wenzake wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa na huu mfano mwingine wasemu kame hii ambayo haiwezi kutoa msaada wowote ni mfano wa mtu ambaye elimu anaisikia lakini wala hastuki wala hainui kichwa akasikiliza kwa zungumzo kitu gani wala miyakubal huda Allah na wala hakubali uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala aona ni upuzi tu yeye aona kwamba watu wapiga makelele tu lam yakubal huda Allah alladhi ursiltu bi ambao uongozi huo ndio mimi nilitumwa kwa uongofu huo kukawa kuna mtu amepata elimu ya dini na anafundisha watu lakini yeye akawa anafanya dharau fahadha mathalum ma'iyu basi huu ndio mfano wa maji waqala fil hadith al akhar akasema katika hadithi nyingine alladhi rawahu al imam ahmad ambaye amepokea imam ahmad an abi huraira an rasulillahi sallam annahu qala mathali mfano wa moto katika hadithi unakuja mathali mfano wangu wa mathalukum na mfano wenu nyinyi kama mathali ya rajuli nistawqada nara ni kama mfano wa mtu ambaye amekoka moto. Sasa hivi hizi sio aya, hizi ni hadithi. Kule tulizungumza aya zina mifano ya maji na moto. Sasa tunazungumza hadithi zilizo na mifano ya maji na moto. Mfano wa maji ushamaliza tayari, tuingia mfano wa moto. Qala mathali mfano wangu wa mathalukum na mfano wenu nyinyi kama mathali rajulin istawqada nara ni kama mfano wa mtu ambaye amekoka moto Falamma adha'at ma hawlahu, ule moto ulivyowaka ukaangaza pembezoni mwake, jala alfarashu wa hadhihi dawabu allati yaqana fil nari yaqana fiha, basi vipepeo na ile mijidudu, wale wadudu wanaopenda kuingia kwenye moto, wale wanaoruka ruko pum mara ingia kwenye moto, wale wakaanza kuingia kwenye ule moto. Mtume anasema hivi, yaqana fiha, wakawa wanaingia katika moto ule. Wajala ya hajuzuhunna, basi yule mtu akawa anaanza kuwazuia. Wayaghlibnahu, lakini kila anajitahidi kuwazuia wanamshinda, wengine wanaingia katika moto. Fayaqtahimna fiha, wanajidumbukiza katika moto ule wanaungua. Qala, akasema, fadhalikum mathali wa mathalukum, basi huo ndio mfano wangu mimi na nyinyi. Mimi nimeletwa ni mtume niwafikishie mambo ya Allah, mambo ya dini, muache ushirikina, muache kunywa pombe, muache mambo ya uasharati na mfano wa vitu kama hivyo. Nikakupeni aya, hadithi na vitu vingi nikawakatazeni. Ukifanya hivi utaingia motoni, usifanye. Lakini pamoja na hivyo kuna watu wanafanya. Kwa hivyo mimi kila ninavyowazuia wasifanye ili wasiingie motoni, wanafanya kusudi ili waingie motoni. Ndio maana hasema fadhalikum mathali wa mathalukum, basi huo ndio mfano wangu mimi na nyinyi. Ana akhidhum bihujazikum ani nar, mimi ninawazuia na nimewekea kizuizi na moto, msije mkaingia. Jamani, msifanye hili, ukifanya hili utaingia motoni. Usishirikishe, ukishirikisha utaingia motoni. Acha bid'a wal khurafat, acha bid'a utaingia motoni. Mtume anasema siku ya kiyama ahlul bid'a wal ahwa watafukuzwa katika haudhi yake, wapelekwe katika moto. Suhan suhan liman badala ba'da. Haya yote mtume anabainisha ili watu wasiingie wapi? Wasiingie motoni. Ha? Asema fataghlibuni, lakini nyinyi kuna ambao mwanishinda pia hivyo hivyo, mwanishinda bidi niwaachie tu muingie katika moto. Fataqtahimuna fiha, mnanishinda, mnajitumbukiza wenyewe motoni. Ndio maana mtume akasema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, umati wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Ila waman ya aba ya Rasulullah, fakasema ewe mtume, nani atakayekataa kuingia peponi? Qala man ata'ani dakhala aljanna, mtume akasema atakayenitii mimi huyo ataingia peponi. Waman asani faqad aba, lakini atakayeniasi mimi huyo amekataa mwenyewe kuingia katika moto. Kwa hiyo hii ni mifano miwili imekuja katika sahihain, mfano wa moto na mfano wa maji. Ibn Kathir asema fahadha mathalu nariyo, huu nao ni mfano wa moto. Kama vile Allah alipopiga mfano wa maji na moto, mtume naye katika hadithi akapiga mfano wa maji na moto. Lakini yote hii ni mifano ambayo inaonyesha sisi inatuzindua tuwe ni wenye kukamatana na haki na tuache batili, watu waache nifaki, watu waache kufru, watu wawe muwahidun, watu wawe ahli sunna, watu wawe ni watu wenye kufanya mambo ambayo kwamba ni mazuri ili waweze kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha alqadr wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan.